dans pe străzi de iarnă și astăzi la ferestre ni se. Domnul Iisus coboară să bată la inimi închise. Și tu deschizi fereastra să vezi cum bate seara la inima ta. Iar de atunci o simt să te întreb care ți este al tău gând. Vei spune da sau vei spune nu? Va trece iar pe lângă tine Crăciunul. Simți și-ți bate inima. Te cheamă Dumnezeu, primește-l azi și-ți va schimba viața.